وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیا مبارک، چمن کو آبادیا مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لہریں یہ گھرانا دل کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے ارباب ہنسے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی، عرش تک چاند نیتی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ نئی دلہن کی پھپن میں کعبہ نکھر کے سنورا، سنور کے نکھرا حجر کے صدقے، قمر کے کتل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے۔ پہاڑیوں کا وہ حسن تزکی، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و تمکی، سبا سے سبزے میں لہریں آتی، دوپٹے دھانی چنے ہوئے۔ یہ تو آقا کی ابھی سواری سے پہلے کی سجاوٹ کا بیان ہے، یہ تیاریاں ہو رہی ہیں، آنے سے پہلے تیاریاں ہوتی ہیں نا، یہ تیاریاں ہو رہی ہیں، نئے دریا پار، زمین آسمان ہر طرف سجاوٹ کی سجاوٹ ہو رہی ہے، سجاوٹ۔ نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آبِ روا کا پہنا، یہ موجے چھڑ جاتی دھار لچکا، حباب تابا کے ہلتکے تھے۔ پرانا پرتا ملک جا تھا، اٹھا دیا پر چاندنی کا، ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں، قدم قدم بادلے تھے۔ غبار بن کر نثار جائے گزر کو پائے، ہمارے دل پوریوں کی آنکھیں رشتوں کے پر جہاں بچھے تھے۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، یہ چاند سورج مچل مچل کر جب کی خیرات مانگتے تھے۔ یہی سما تھا یہی سما تھا پل کے رحمت خبر گلایا کہ چلیے حضرت تمہارے خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے کے۔ تبارک اللہ شاید تجھی کو دیوا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ بڑے محمد قریب احمد قریب آسر بڑے ممجد، ارے نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے اسے بتائے کدھر گئے تھے سراغ عینو متا کہاں تھا نشان کیف و علا کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی سنگے منزل نہ اٹھے جو قصرے دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جا ہی نہیں کوئی نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل خطوط واصل کمانے حیرت میں سر چکائیں عجیب چکر میں دائرے تھے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں ادھر سے انعام خسروی میں سلام و رحمت کے ہار گندھ کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے زبان کو انتظار گفتگو تو گوش کو رتے شنیدن پر یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا جو بات سننی تھی سن چکے تھے وہ برج بدخا کا ماغا پارا بہشت کی سیر کو سدھارا چمک پہ تھا خلد کا ستارہ جو اس قمر کے قدم رہے تھے طرب کی نازش کے حال چکیے ادب وہ بندش کے ہل نہ سکیے یہ جوش زدین تھا کہ پودے کشاکش ارہ کے تلے تھے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑ منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آ لیے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا پیلا کوئی نایت اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی حوث نہ پروا روی تھی کیا کیسے قافیے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان